राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 14 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण अज्ञस्ता श्रद्धानस्त संशयात्मा विनश्यति। 40वां श्लोक है, चौथा अध्याय का 40वां। तो चौथा अध्याय 40 लेके तो 44 हो जाते हैं, 44 बिंदी हो जाती है। तो ये 44 धारा में लागू हो जाएगी, 40 44 कष्ट लगता है ना, धारा लग गई। तो ये ऐसा श्लोक है जो इसके अनुसार वो जो अज्ञ से अश्रद्धा से संशयात्मा, तीन बात बताई है, अज्ञ हो, अश्रद्धालु हो, संशयात्मा हो, उसका पतन हो जाता है। और फिर बीच में लगा दिया संशय, अज्ञ साधन से संशयात्मा, ना इन लोगों से न प्रो न सुखम संशयात्मा ने। तो अगर संशयात्मा लगा तो संशयात्मा वही लेना जो पूर्व में बताया। ऐसा नहीं अज्ञ अश्रद्धालु हो और असंशय हो, संशयात्मा हो उसका प्रश्न होता है। तो संशयात्मा विनश्यति इसका तात्पर्य केवल संशय होने से नाश हो जाए, ये नहीं है। अज्ञ से अश्रद्धा दोनों साथ में है, अज्ञ और अश्रद्धालु संशयात्मा हो। तात्पर्य क्या है, सीधे सरल अर्थों कह दें, चाहे तो कोई जानकार हो तो उसका कल्याण हो जाता है, और जानकार न हो तो श्रद्धा मानने वाला हो, बड़ों पुरुषों की शास्त्रों की भगवान की बात मान ले तो कल्याण हो जाए। जानता है नहीं, मानता है नहीं, संशय नहीं, अगर संशय नहीं हो तो कल्याण हो जाए, निस्संदेह हो जाए, बिल्कुल वास्तविक ज्ञान हो जाए निस्संदेह, तो उसका उद्धार हो जाता है। पर अज्ञता भी भरी हुई है और श्रद्धा भी नहीं रखता और संशय है, तो संशय दूर होता है श्रद्धा से। शास्त्र की बात पर श्रद्धा विश्वास हो तो शास्त्र के अनुसार चलता है, कल्याण हो जाता है। तो वो अज्ञ से वो श्रद्धालु हो गया, और श्रद्धा नहीं हो तो जानकार तो कल्याण हो जाए, जानता तो है नहीं, मानता है नहीं, संशय भी भरे हुए हैं तो उसका पतन हो जाता है, उसका इस लोक और परलोक दोनों से पतन हो जाता है। न इस लोक में सुखी रह सकता है, न परलोक में अपना कल्याण हो सकता है, दोनों नहीं हो गई। तो बात क्या है, जैसे मैंने कई बार कहा कि यहां से ब्राह्मण लड़का गया पढ़ने के लिए काशी जी, पूछा कि मेरा लड़का कितना होशियार हुआ है कि बहुत बड़ा पंडित बन गया है, सिर्फ दो बात की कमी है, खुद में तो अकल नहीं, दूसरे की मानता नहीं, ये अज्ञ से अश्रद्धा ना सही है, खुद में तो अकल नहीं और दूसरे को मानता नहीं, और संशय आत्मा है, निस्संदेह हो जाए तो बात नहीं, संशय है। ऐसा अगर ना ये लोक होता है, ना परलोक होता है, ना कल्याण, न सुखम न परांगति, ना यम लोकोस्ति, न परो न सुखम संशय आत्मा, ना ये लोग है, न परलोक है, न सुख है, हृदय में अशांति रहेगी और इस लोक में सुखदायी नहीं होगा, परलोक में सुखदायी नहीं होगा, पतन हो जाएगा। तो आप लोग स्वयं विचार करें, चाहे तो स्वयं विचार करके उस तत्व को जाए। हमारे तो ये ऐसे काम चलता है हमारा, भगवान विश्वास ब्याज के रुपये मिल जाए, भगवान थोड़े मिल जाए। ये तो भाई सूखी शिल्ला अलूनी शिका चाटनी पड़ती है, अलूनी शिका में चाटे कोई तीन स्वाद आवाजा सूखी शिल्ला देती तो स्वामी जी भगवान को दिखता नहीं, वो तो कोई श्रद्धालु भी होता है वो ऐसा होता तो उसके लिए तो सब चीज वैसी हो जाती है। तो संसार में जो विश्वास है भरोसा है ये बात अलग है। नारायण नारायण ते पिचात करंत्येव मृत्युम श्रुति परायणा। इससे पहले बात यह है ध्यान नात्म पश्यन्ति के आत्मान महात्मा अन्य सांख्य योग है कर्म योग है चाह पर तीन बात आई। ध्यान योग से मेरे को प्राप्त हो जाते हैं और सांख्य योग से और कर्म योग से प्राप्त हो जाते हैं। तो ध्यान योग भी नहीं जानते, कर्म योग भी नहीं जानते, सांख्य योग भी नहीं जानते, ऐसे जो पुरुष हो अन्य तो एवं अजानंत एवं उक्त प्रकार है ना, उक्त प्रकार जो का इस प्रकार से नहीं जानते वे क्या करे श्रुत्वा नेभ्य जो जानकार है तत्वज्ञ है जीवन मुक्त महात्मा पुरुष है उनके कहने से अनुसार से तो वे भी मृत्यु को तर जाते हैं। वो स्वयं नहीं जानते ज्ञान योग क्या होता है, कर्म योग क्या होता है, भक्ति योग क्या होता है, ध्यान योग क्या होता है, पता नहीं है। परंतु महात्मा कहने के अनुसार से चले। जैसे शबरी भगवान में लगी हुई थी, भगवान की भक्त थी, भगवान भी शबरी के लिए पूछते हैं ऋषि मुनियों से लोगों से को शबरी का आश्रम कहाँ है ऐसे पूछते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो, नहीं भाई हमें शबरी को मिलना है, वहां जाना है। तो उसमें क्या था, वो कोई पंडित नहीं थे तो उसको कुछ भी नहीं जानती थी। एक भीतर से महाराज मतंग ऋषि के वचनों पर विश्वास था तो ऋषि मुनि उसको तंग किया करते थे, तेरी छाया पड़ जाए कि हम अशुद्ध हो जाए, चल यहां से अल चल जाए। बड़ी सरल थी शबरी की बात हमने सुनी है कि कुरूप बहुत थी। एक तो कुल ऐसा ही है उसमें सुंदर स्वरूप वाले बहुत कम होते हैं, तो ऐसे कुरूप थी तो उसका संबंध होना कठिन हो गया भाई, कोई भील भी उनको स्वीकार नहीं करते थे। तो उसके बाप ने देखा भी क्या करें, उसका संबंध कैसे, लड़की बड़ी हो गई तो एक भील का लड़का था उसके गोत्र और मिल गया, उसको कहते हो बेटा तुम इसलिए मेरी कन्या को ले जाओ, तुम्हारे को मैं ब्याह देते हैं। परंतु बात यह है कि ऐसा कुछ हमारे वैर विरोध है, ऐसी परिस्थिति है, तुम ब्याह करके बस ले जाओ यहां से, रात रात में ही ले जाओ। उसने स्वीकार कर लिया तो वो ब्याह कर ले यार, पीछे मैंने कर दी बेटा पैसे जाओ, ये तुम्हारा भर है जाओ। जाते जाते दंडक वन में जब आए गए तो वहां उसने देखा कि मेरी स्त्री कैसी है, पीछे की तरफ देखा तो वो भय लगा कोई डाकर है, मेरी स्त्री को खा गई और मेरे को खा जा हाय हाय करके भागा। बेचारी शबरी कहां जाए, बाप ने तो दे दी और पति के ज्ञान का पता नहीं कहाँ घर है कैसा है, तो भाग गया वे वहीं रह गई। वहां रह गई तो क्या करे, भोली भाली सीधी शादी थी, ये भाड़ों के भगवान है, वो गणित चतुराई होते ना, भगवान नहीं मिले चतुराई से, न मे विदुर ना प्रभु न मार से, बड़े बड़े नहीं जानते, विदुर देवान दानव दानव भी नहीं जानते। तो दानव का मतलब दानव बहुत होशियार होते हैं, अनेक माया जानते हैं, पर वो होशियारी भगवान में नहीं चलती, पंडिताई भगवान ने नहीं चलती। सरल स्वभाव मन कुटिलाई संतों के लक्षण तो ये बात है। तुम भी सरल सीधी थी तो वहां जंगल में भटकगी बिचारी जाएगी, वहां संतों की सेवा करती, जाके लकड़ी नार देती, रस्ता सवार बाहर करके साफ कर देती, कंटा कांटा कर देती, कंकर रखी जमीन तो बाड़ू बिछा देती, पंपा सरोवर जाने के लिए ऋषियों की डर डगर बुहा देती, जो ऐसे जाती छिप करके रात्रि में, नहीं तो बोले कि तुम मेरी छाया पड़ गई, तुम मर जाओ यहाँ से दादी। तो मतंग ऋषि वृद्ध संत थे, बड़े अच्छे ऋषि थे। तो ऐसी घबराई देखी तो मतंग ने कहा बेटा क्या बात, तुम घबराते क्योंकि महाराज मैं कैसे रहूं कहाँ रहूं, ऋषि उन्हें ताड़ना करते हैं, तुम यहाँ ले जाओ हमारे यहाँ ले जाओ और खूब प्रसन्न रहो, भगवान का भजन करो याद करो। भजन की बात बता दी तो वहां रहने लगी जैसे कोई बालक माँ के पास रहने लगे, इसलिए मतंग ऋषि के पास रहने लगे। तो ऋषियों ने सबने विरोध कर दिया मतंग ऋषि का कि ये असूत को ला रखा है भगवान महाराज ने। महाराज कहते भाई भजन करती है बेचारी क्या हाल करती, वहां भी ऋषियों को मैंने लकड़ी ला रख देती रात में, अगर वो हाथ देती भजन करती भगवान के भजन में लगी हुई थी। मतंग ऋषि वृद्ध थे तो वो जाने लगे तो वो रो पड़ी कि अब मैं कहाँ रहूंगी, कौन मेरे पर कृपा करेगा, किसका आश्रय होगा। तो मतंग ऋषि ने कहा बेटी तू घबरा मत, भगवान श्री राम जी आएंगे तेरे को दर्शन देंगे। तो ऋषि के वचन सुन तो मन भाई वो वचन थे ऋषि के, तो उसकी बड़ी प्रशंसा ये अड़ीक थी भगवान की अड़ीक थी, अब आवे भगवान अब आवे, यूं देखते रहती। तो भक्ति में जो ये प्रतीक्षा है ना अड़ीक ना, उनको याद करना, जो बाट देखो मैं तुम्हारी बाट देखू, शब्द है ना मारोड़ी, बाट देखने का मतलब मार्ग देख रही हूँ, बाट होती है ना बैलों में चला तो बाट बाट करने से बोले ठीक रास्ते आ जाते हैं। तो बाट देखती थी कि भगवान आवे अब आवे अब आवे, क्योंकि महाराज ने कहा है तो महाराज के बचना पड़ता, दृढ़ विश्वास था कि महाराज ने कहा झूठा हो नहीं सकता भगवान आवेंगे। तो ऐसे प्रतीक्षा ही करती रहती, फूल बिछाती रहती और भगवान आवे है ऐसे, और फल लाती थी बेर लाती फल लाती, और वो चंगती कंद मूल फल हमेशा दिए राम कहान, कंद मूल फल, कंद होते हैं मूल होते हैं फल होते हैं अंकुर होते हैं, ये जंगलियों के ऋषियों का भोजन होता है। कंद और मूल में क्या होता है, मूल तो जैसे मूली है शलगम है यो कांदा है लहसुन है, ये मूल कहलाते हैं, मान जिसके ऊपर पत्ते निकले और मूल में वो रहे उसको कहते हैं मूल। और कंद वो है जो जमीन में पैदा होता है, जैसे शकरकंद है आलू है जमीन भीतर भीतरी होते हैं कहते वो कंद कहलाते हैं, और ऊपर निकले एक नीचे होता है वो मूल है, कंद मूल और फल, फल जो ऊपर लगते हैं वो कंद मूल है। तीसरे जो अंकुर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक उगते हुए कच्चा कच्चा होता है वो अंकुर होता है, और एक जो वृक्ष के लगा हुआ वृक्ष लगा है उसकी शाखा निकलती है, उस शाखा निकलती आगे कच्ची कच्ची शाखा रहती है तो उसे तोड़कर खाते वो अंकुर होता है, और एक जमीन में से अंकुर निकलता है। तो ये वन में रहने वाले ऋषि मुनि का भोजन है। तो ये सब लाती थी इकट्ठी बेर करके लाती थी, भगवान आके भोजन कराएंगे। सबरी शगुन मनावे मेरे घर राम आवेंगे, हमारे घर भगवान आवेंगे। ऐसे वर्ष बीत गए, वो रात्रि में कहीं पत्तों में खनखनाहट होती तो ठाकुर जी आए बाहर कर देखती। तो ये जो अड़ीक होती है भगवान की प्रतीक्षा होती है, ये बड़ी बढ़िया चीज होती है। इसमें भगवान का चिंतन बढ़िया होता है, प्रतीक्षा होती है उसमें एकदम चिंतन हो जाता है, ऐसे चिंतन करो तो कठिनता पड़ती है। या प्रतीक्षा और चिंतन स्वतः होता है, जैसे आप गाड़ी पर किसी चले जाए सामने और गाड़ी आती है क्या, तो कई बार पूछेंगे कई बार देखेंगे अब कितना मिनट है अब कितने मिनट है कितने बजे आएगी लेट तो नहीं है कब आएगी, ऐसी लगन लग जाती है और बार बार देखते हैं गाड़ी कब आवेगी कैसे आवेगी कुछ लेट निकली है कि नहीं कैसे है। आप देख लो बहुत लगन लगती है कि प्रतीक्षा में लगन लगती है भीतर की, ऐसे चिंतन में इतना लगन नहीं लगती। तो वह चिंतन लगन रहती वो लगन भगवान को खींच लेती है, कहीं होती है तो वो लगन भगवान को खींचती है। इस वजह से मोटे मोटे मुनि नना आश्रम मुखी ने शबरी ने घेर जाए से शबरी का पूछते शबरी कहाँ है शबरी कहाँ है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम। तो उसके लगन थी तो भगवान ही लगन लगी, ये यथा माम प्रति वो जैसे भगवान के बिना नहीं रह सकती तो भगवान की उनके बिना नहीं रह सकते। तो भगवान आए, भगवान बड़ी खुश होगी, बड़ी प्रसन्न हो गई है, अपनी तुमड़ी में पानी लाई, पंपा सरोवर पर बस कुटिया उठ जाती थी, तो प्रसन्न हुए, बैठाए बैठे, अब वो फल लाकर सामने हाजिर किए, ऐसी खुश हो गई, इतनी पवित्र, कुछ याद भी नहीं है कैसा है कैसा है। अब वो फल चखती जो बढ़िया लगता ना, वो ले लेती, चख चख बढ़िया है, ये राम जी को दूंगी। भीड़ लग जाती, मैं जूठन उठने का प्रभाव नहीं है, प्रचार जूठन क्या होता है, क्या शुद्धि होती है, चख लिया बढ़िया, वो रख लिया अपना, और उस बिक्री लगती है, फल लगती है, ऐसे सबको बजे सुंदर सुंदर रखती थी, दो तीन दिन नए आते वो नए लाती रहती, नए लाते रखती रहती थी, पुराने खा लेती थी। इस तरह से महाराज उनके वर्ष बीत गए, तो भगवान आए, भगवान आए तो बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई कि भगवान पधारिए। अब भाषण दिया महाराज, बैठे महाराज की लाल चरण हुए, अब वो फल सामने लाकर रखे कि महाराज फल पाओ, तो भगवान पाने लगे, तो भगवान बड़े खुश हुए। कंद मूल फल अमी सम लिए राम का, कई जगह झूठे फल से ऐसा कहा है, रामायण ऐसा नहीं आता है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, आज उनमें ऐसा नहीं आता है, वो रख लेती चख लेती थी ऐसा वो लाते थे, पर वो भक्तवार में भक्तों के कथन में ऐसा आता है कि वो झूठे फल थे, चख ली ऐसा फल रखती थी, तो भगवान को वो बहुत प्यारा लगता था। भगवान के प्यारा भोजन होता कौन प्यार लगता है कि जो खिलाने में, मैंने पहले ही कहा कि भोजन बढ़िया कौन सा होता है, लोग तो हलवा पूरी है, लड्डू जलेबी है, खीर मालपुआ है, घेवर है, ऐसा बताएंगे ये बढ़िया है, परंतु बढ़िया भोजन कौन सा होता है असली, कि खिलाने वाले को जो आनंद आता है वो ज्यादा है खाने वाले की अपेक्षा। खाने वाले को सुख होता ही है, भूख है, भोजन मिले तो ऐसा लगता ही है, पर खिलाने वाले को आनंद ज्यादा आता है, वो भोजन है बढ़िया, और जिनमें खाने वाले खिलाने दोनों को बरोबर आनंद आता है वो है घटिया, मध्यम दर्जे का। और खाने वाले को तो सुख होता है, खिलाने वाले का आफ आता है कि जाना पड़ता है, वो सबसे घटिया भोजन होता है, चाहे मालपुआ हो, सी खीर भी हो, कुछ भी हो। भाव भगतड़ी राबड़ी, भाव भगत की राबड़ी मीठी लागे बीर, बिना प्रेम काड़ू कैर कड़वी लागे खीर। बिना प्रेम भोजन करा जाए तो खीर भी अच्छी नहीं लगती, ये बात प्रत्यक्ष है एकदम ही। एक बात याद आ गई, मैं कलकत्ता रहता था, तो उन दिनों चक्रधर जी महाराज जी मेरे साथ रहते थे, ये दादा बाबा है, इस चक्रधर जी से पहले मेरे से ही मिले थे, मेरे पास ही रहे थे वहां गोविंद भवन में, तो भिक्षा करने के जाते तो उन घरों से कुछ मांग करके वहीं एक जगह बैठ कर पा लिया करते थे, तो मेरे साथ में थे, तो हम साग रोटी और मे पा लिए बड़े, तो वहां एक बाई थी, उसके कमरे में हम बैठे, तो उसने बनाई थी खीर, नौजा पिस्ता डालकर, केसर डालकर, मीठा करके, और अच्छे उठाकर थोड़े चावल डालकर इस खीर बनाई, तो बोला रहे लाई, तो भिक्षा में तो प्राय कम लेते थे, वो ले लिया, बोला लो, तो खीर पाई तो चक्रधर जी ने पाई, मैंने भी पाई, भोजन भिक्षा को भी पाया। भोजन पा करके आए हम, तो देखो भाई अपने अपने मित्रता होती है, तो खुद कृपाते करते हैं, तो चक्रधर जी बोले आज क्या बात है, मेरे को खीर अच्छी लगी, नहीं तो मेरे को मीठा खीर ही अच्छा नहीं लगता है, भोजन में सादा भोजन तो बढ़िया लगता है, तो आज तो खीर भी अच्छी लगी, क्या बात है। मैंने कहा मैं भाई को मैं जानता हूँ, वो भजन में रात दिन रहती है एकदम ही, और बड़ी सात्विक वृत्ति है उसकी, वो दूसरे ब्याह में थी तो पति शांत हो गए, विधवा थी, पर भगवान के भजन में तत्परता लगी हुई थी, उसी स्वभाव को मैं जानता हूँ, तो उसका भाव था महाराज। तो अब चक्रधर जी को पता नहीं, मेरे को तो परिचित थे वो, तो चक्रधर ने कहा आज भोजन क्या बात है, मेरे को खीर अच्छी लगी। अब देखिए विचार करो, खीर बुरी लगती है कभी, तो परंतु वैराग्यवान होते हैं ना, उनको बढ़िया चीज बढ़िया नहीं लगती है, उनको साधारण चीज अच्छी लगती है। तो बात याद आ गई, तो भजन भोजन बढ़िया कौन सा होता है कि जिसमें कराने वाले को बहुत आनंद आवे। तो सबरी को आनंद आया, बरसों से प्रतीक्षा थी भगवान की, अब आवे अब आवे अब आवे, अब भगवान आए। तो वह पुराने जमाने की थी, बड़ी लंबी थी, रामदास जी महाराज लक्ष्मण छोटे छोटे बालक थे उनके सामने। तो जैसे माँ खिलावे जैसे बड़े प्यार से करे, क्या दे दू मैं, डाक हो माखन जो घर होते तो आज खिला या निकासती जी की, चूर के देती मैं चूरमो चोखो, बन जोर नहीं घर आंगुरी घी की, घी आवली तो घी तो चूरमो चूर में जिमाती। ऐसे उसके मन में बहुत थी, अब मन के अनुसार भोजन था नहीं, तो मन में बहुत होने से ठाकुर जी तो वो भाव के भूखे हैं, भगवान भोजन के भूखे थोड़े हैं। तो भगवान बड़े प्रेम से भोजन किया, बड़ा आनंद आया। एक बात और याद आई, कह देता हूँ भाई, भगवान का ब्याह तो पहले हो चुका था, फिर महाराज रघुनाथ जी महाराज वन से आकर के राजगद्दी विराजमान हुए। राजगद्दी विराजमान हुए तो महाराजा जनक ने देखा, अब अयोध्या नाथ है, अयोध्याधिपति है, उनको अपने बुलाओ। बड़े ठाठवा से बुलाए, बड़े आदर से बुलाए। रघुनाथ जी भी साथ में गए, तो साथ में बानर भी थे और लोग भी थे, साथ आए थे वहां से, तो सब गए वहां, तो सबको भोजन कराया। तो वहां रसोई बनाई गई। अब देखो भाई, जवाई के लिए तो अपने घर में चीज होती है उसे बढ़िया से बढ़िया बनाते हैं, बहन के भाई सासू के जवाई खास चीज है। और सीता जी के पति, सीता जी कितना प्यार था दशरथ जी महाराज का, स्नेह बहुत था सीता जी पर। जब पाल की चढ़ाई तो रोने लग गए, मिटी महाबरजात ज्ञान की, गोस्वामी जी लिखते हैं ज्ञान की बरजात मिटी, रो पड़े मिटी तो चली जाएगी, इतने लगाते बार बार। तो बहुत स्नेह था, बड़े प्यार से पाली थी। तो वो रसोई बनाने लगे, तो रसोई बनाने में दासियां महारानी सुनैना जी और सब और सीता जी सब लग गई रसोई बनाने में। भाई बढ़िया पर बनाना है, उत्साह हो रहा है, सबके आनंद हो रहा है, महान आनंद हो रहा है। इसमें रसोई बनी, अब कई तरह की चीजें बनी, अब कई तरह की चीजें बनी, तो उसमें बड़ा तरह तरह का स्वाद है। तो भोजन करेंगे, भगवान को बुलाए, बैठा दिए और थाल ठीक से है सामने, पाठा बाजोट रख करके ऊपर सोने की कटोरी चांदी का थाल, उसमें तरह तरह की चीजें बनाई। अब भोजन करने बैठ गई, सखियों के पास में बैठ गई, तो ससुराल है ना, तो उसमें हंसी मसूरी होती है। तो सखिया ने प्रश्न किया कि महाराज इसमें भोजन स्वादिष्ट कौन सा है, बढ़िया भोजन कौन सा है, आप चखो। उनके मन में गूढ़ा भी संधि थी विचार कि भोजन तो इनको तो पता नहीं कौन सा भोजन किसने बनाया है, ये अगर सीता जी के बनाई वर्षों की बढ़िया कहेंगे तो हम हंसेंगे कि इनके घर का ही भोजन अच्छा लगता है, दूसरे भोजन अच्छा लगता ही नहीं, ऐसा कहेंगे। और सीता जी के भोजन की ना और सुनैना जी हमारे सखियों को बनाए भोजन की हुई प्रशंसा करेंगे तो ये घर का भोजन अच्छा नहीं लगता, ये पार का ही भोजन करते हैं, ऐसे ही है। ये भाव था मन में, इस वास्ते पूछा कि महाराज कौन सा साग, कौन सा भोजन, कौन सा बढ़िया भोजन कौन सा है। तो रघुनाथ महाराज ठीक है, चखा चाख करके देखा, तो भोजन तो सभी अच्छा है, परंतु मैं परंतु क्या, भोजन तो अच्छा है परंतु, क्या परंतु क्या रहेगी इसमें, किंतु और किंतु लग जाती है ना, तो बढ़िया है पर बढ़िया नहीं है, किंतु लग गई। तो महाराज क्या भोजन है, तो कहने लगे गोस्वामी महाराज पद में लिखते हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई जब जहां पहुनाई, गोस्वामी जी कहते हैं घर में कौशल्या माँ भोजन कराती थी, कौशल्या का कितना प्रेम, भगवान खुद आकर के अवतार लेते हैं तो कितना प्रेम होना चाहिए। आप सामने सबसे श्रेष्ठ प्रेम था कौशल्या माता का, और माता भोजन करावे तो कितने प्रेम से कराती है, साधारण माता है भी, और वो महाराज राम जी की माँ वो कोई मामूली थोड़ी थी, बड़ी श्रेष्ठ थी। तो घर में माता जी भोजन देती वो बहुत अच्छा लगता था, बड़ा प्यारा लगता था, क्यों भावग्राही जनार्दन है, भगवान तो भाव भोगता है, तो भोजन अच्छा लगता था, बड़ा प्रिय। परंतु जब भगवान ब्रह्मचारी बन करके और वशिष्ठ जी के यहाँ गए तो वशिष्ठ जी घर पर ही रहे, वहाँ विद्यालय में वहीं रहो, वहीं पढ़ो, भिक्षा ले आओ और वहाँ पाओ भोजन करो, ये रीति थी पहले ही ब्रह्मचारियों की, इस तरह से वहां करने लगे। तो अरुंधति जी थी वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी, वो गुरुवाणी थी, तो उनके कितना आनंद आ रहा है, कौशल्या से ज्यादा उनका आनंद आता है, रामलला को भोजन करने के मेरे मौका कहाँ लगेगा, प्यार करती स्नेह करती और सुलाती तो बैठाती तो भोजन कराती बहुत ज्यादा। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि तुम ऐसा करती है इनको बिल्कुल मूर्ख रख देगी, ज्यादा स्नेह में बालक सुधरता नहीं है, तो ज्यादा स्नेह करती है, अब स्नेह अब हाथ की बात थोड़ी है, बच्चे और माँ का स्नेह गुरुवाणी का स्नेह बहुत ज्यादा था, गुरु माता अपनी माता की तरह ही होती, बड़ी ऊंचे दर्जे की माँ है, ऐसे भोजन कराती थी। तो वहां भोजन करते तो रघुनाथ जी को माँ के भोजन की अपेक्षा अरुंधति के हाथ का भोजन बड़ा मीठा ज्यादा लगता था, क्यों अधिक लगता था कि माँ को तो सदा ही भोजन कराने का मौका मिलता है, अरुंधति जी को जब पढ़ने को गए तब मौका मिलता है, हरम थोड़ा ही मौका मिलता है, तो जितनी दुर्लभ चीज होती है उतना ही उसकी कीमत विशेष होती है। तो अरुंधति जी प्यार ज्यादा था माँ कौशल्या से भी, अधिक था प्यार, सुनाती प्यार करती सजाओ बेटा सजाओ सजाओ, चाहे छोटे बच्चे हो गए जो प्यार बहुत करती थी। तो वहाँ रघुनाथ जी महाराज को आनंद ज्यादा आता था, क्योंकि कौशल्या की अपेक्षा उनके दुर्लभ था भोजन कराना। तीसरी बात ऐसी हुई कि जब महाराज राजाधिराज हो गए तो जिन बालकों के साथ खेलते थे, प्रजा के बालक आ जाते थे उनके साथ खेलते थे, अब ये राजा बन गए, वे भी बड़े बड़े शेठ बन गए, बड़े धनी आदमी हो गए, तो उनकी माताएं कई जीवित थी तो उनको बड़ा आनंद आता, हमारे रामलला है, हमारे पुत्र के मित्र है, तो उनको निमंत्रण देते थे, आज रघुनाथ जी महाराज यहाँ पधारेंगे, आज वहां भोजन करेंगे, वहां भोजन होगा, तो वहां भोजन होगा, तो वो भोजन अपने मित्रों की माताएं भोजन कराती रामलला को, तो रामलला कैसा प्यारा लगता है, अपने पुत्रों से भी अधिक प्यारा लगता है, क्योंकि पुत्रों के मित्र ठहरे, मित्र होता है पुत्र ही होता है अपना, ऐसे प्यार से भोजन कराती तो भगवान को भोजन वो बहुत बढ़िया लगता, वो बहुत अच्छा मीठा लगता, क्यों मीठा लगता, अरुंधति जी तो गुरुवाणी जी ना गुरु के कई दफे जाते थे वहां भोजन करते थे, पर प्रजा की माताओं के पास में तो बहुत कम मौका पड़ता था, कई बार मन में एक बार दो बार हो तो नहीं भी हो, तो वो दुर्लभता अधिक थी, उन माताओं में स्नेह ज्यादा था कि हम लोग ये खिलाएंगे ऐसे खिलाएंगे, तो जितना जितना भाव अधिक था उतना उतना प्रेम अधिक था, जितना जितना प्रेम अधिक था उतना ही भोजन बढ़िया था, ये भोजन हुआ। अब महाराज ससुराल में भोजन पहुंचा तो ससुराल में कितना आनंद हुआ है, वो आनंद से भोजन करा रहे थे, तो गोस्वामी जी महाराज देखते हैं घर गुरु गृह प्रिय सदन और सासुरे, चार त्रि बताई क्रम से, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भवि जहाँ जहाँ पहुनाई वहाँ हुए, तहा कहीं तहा तहा कहीं शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई, भोजन बहुत बढ़िया सब अच्छा है, परंतु हमने वनवास में जो शबरी के घर भोजन किया था वो शबरी का भोजन जैसा मीठा था वैसा तो कोई सा ही नहीं है, वैसा क्यों तो तकलीफ होगी, वैसा जी हम यूं बोलेंगे क्या बोलेंगे परंतु लगी भोजन सभी अच्छा बड़ा प्यारा है बड़ा ठीक है परंतु शबरी के भजन सब नहीं। तत्वेता त्यों लोक में भोजन किए अपार एक शबरी एक विदुर घर रुस पायो दो बार। रामा अवतार में तो शबरी के भोजन मिला, कृष्ण अवतार में गुरुवाणी अपने विदुराणी रुस पायो दो बार। तत्वेता त्यों लोक में भोजन किए अपार अनुकूट करते हैं भोजन लगाते हैं भगवान के भोजन सब कराते हैं पर दो बार तृप्ति गुरु भोजन किया बढ़िया वे तो फल थे एवं बथुआ सागर बीजे की रोटी सामग्री थी। ठाकुर जी को प्यारा बहुत लगा रामा अवतार में एक बार भरपेट ठाकुर जी को भोजन मिला, कृष्ण अवतार में एक बार भोजन मिला, पांच बार कितनी कितनी चीजें कशी सवारी। तो वहां का भोजन है उसे सबसे बढ़िया भोजन शबरी का हुआ। तो भोजन तो सब अच्छे हैं बढ़िया है एक एक है मैंने शबरी के फल में जितना रस आनंद है वैसा तो नहीं है। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई जब जहां पहुनाई तब ता कहीं शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। उसमें रुचिता मधुरता आई वो ठाकुर जी भाई वो मधुरता नहीं है। तो शबरी के लिए तो बहुत दुर्लभ था ना उम्र भर में एक बार ही बरसों से अटिकती थी तो उनकी प्रेम ज्यादा था तो जिसमें प्रेम ज्यादा होता है खिलाने का आनंद आता है वो भोजन बहुत बढ़िया था। रघुनाथ जी महाराज को भी वो भोजन बढ़िया लगा। तो भगवान की भूख लग जाए जब भोजन कराने वाले की रुचि होती है तो भगवान भूख लग जाती है। दुनिया को तो भूख लगती है तब भोजन करते हैं ठाकुर जी के कोई भोजन भजन भगत भोग लगाता है तब भूख लगती है ठाकुर जी को ऐसे भूख नहीं लगती स्वयं क्या भूख लगे उनको भोतरी को तो हरदम ही रहते वैसे ही आनंद में मन भगत के मन में ज्यादा आ जाती है तो ठाकुर जी के मन में भोजन करनी है भूख लग जाती ठाकुर जी को एक बार में दिन भर में कई बार खिला दो बोले खाते ही रहते भूखा बिल्कुल भूखा के भूखा रहते भगवान। हमने ठाकुर जी की बात सुनी है बिहारी जी वृंदावन में एक गरीब कोई महिला थी भाव बहुत था वो लाई थी साधारण कपड़े की बगल बंदी बना करके ठाकुर जी के लिए। तो पुजारियों ने देखा बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए ठाकुर जी को वो क्या करा भाई मामूली धोती की ले आई पिछोड़ी। तो ठाकुर जी का तो ठाकुर जी ने दर्शन दिया उनको आदेश किया स्वप्न में आज मेरे को सी लगता है तो फिर खोल और पढ़ाए और सुनाया कि मेरे तो सी लगता है अंगीठी जलाई फिर के मेरे को सी लगता है इसे कह रहे कोई पोशाक बढ़िया होगी भगत की वो निगाह करो तो भगत की वो पोशाक बनाई सब ठीक तब सी मिटा। भगवान भूख क्या पता जानते हो आपके मन में जो देने की ज्यादा होती है वो ठाकुर जी को प्यारी होती है भगवान ठाकुर जी खट घटा तो है नहीं क्यों उसने कहा मेरे भोजन क्यों नहीं किया कहते मछले भोजन में शूद्र के घर के जाकर आपने भोजन किया तो कहते भोजन दो तरह हुआ है पीढ़ी भोजन नहीं जानना नहीं आपत भोज जानी बापो ने एक तो प्रेम से भोजन किया जाएगा आफत से मेरे को भूख और आफत हो तो जैसा मिले वैसे खाना पड़ता है एक जहाँ प्रेम हुआ खाना पड़ता है तो मेरे तो भूख नहीं तेरे प्रेम नहीं टक्का सी बात सीधी विश्वास में कैसे भोजन करूं तो जिनके प्रेम वही भोजन किया। तो शबरी इतने सरल सीधी भगवान में प्रेम रखने वाली थी अब भगवान शबरी से काम पड़ा तो शबरी के सामने कहते हैं क्या कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही शबरी तेरे को मैं नवधा भगति कहता हूं सावधान सुनो और धरुमन मारी मेरे कहा सावधानी से सुनो और मन में धारण करो या धरुमन मही धारण धारण करो कहा और नौधा भक्ति बता करके अंत में कहते हैं सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे तेरे सभी सब प्रकार भक्ति दृढ़ है दृढ़ भक्त मामूली नहीं है कोमल नहीं है दृढ़ भक्ति है नौ प्रकार की तो सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे उसने कह रहा है कि नवदा भगति कहो तो ही पाए सावधान सुनो और धरु मन वाही, मन में धारण करो। तो धारण करो कह रहे हैं आगारी कैंडिडेट भक्ति है, ये क्या अर्थ होगा? तो धारण करने का तात्पर्य है कि भक्ति नौ प्रकार की होती है। तो शास्त्रों की पढ़ी लिखी जो थी वो सबरी को व्याख्यान देना नहीं आता था, व्याख्यान देना वो सीखे नौ प्रकार की भक्ति वृत्ति होती है। वो तो भजन करने वाली थी, भक्ति स्वतः ही प्रेम था, उसको पता ही नहीं नौ प्रकार की होती है, दस प्रकार की, पंद्रह प्रकार की, चार प्रकार की कितनी होती है पता ही नहीं। भगवान कहते नौ तो होती है भक्ति। तो सावधान सुनो, धरु मन मन में धारण करो कि मेरी नौधा भक्ति होती है, नौधा भक्ति तेरे हृदय में है। इसलिए से कहा तो सबरी सीधी शादी थी अपने, वो कुछ जानती नहीं थी, परंतु भाई असली विद्या थी उसके पास में, असली ब्रह्म विद्या। जिस भगवान भी भूखे हो जाए, भगवान को भी भूख लग जाए, कितनी विचित्र विचित्र विद्या थी। तो ऐसे देने का, भोजन करने का, कराने का भाव होता है ना, वो भोजन बहुत मीठा होता है। ऐसी कुछ बातें मैंने देखी भी है, एक बात तो आपको सुनाई, ऐसा भोजन बढ़िया है कराया हुआ, पड़ा है तो खराब नहीं होता, बासी में होगा खराब नहीं होता, भोजन में ये ताकत आ जाती, नहीं तो सड़ जाए पड़ा पड़ा, खराब नहीं होगा, भाव विलक्षण होगा तो भोजन विलक्षणता आ जाएगी, और भोजन करने वालों में विलक्षणता आ जाएगी, विचित्रता आ जाएगी, और भोजन में बड़ी स्वादिष्टता आ जाएगी, ऐसी रीति है। तो सबरी के सामने भगवान ने नवदा भक्ति का वर्णन किया, और वर्णन करके सबल प्रकार भक्ति निर्णित हो रहे, परंतु वो जानती नहीं कितनी प्रकार की भक्ति है। तो ये जो एक तो जान लेना प्रकार होता है, एक भजन का करने का होता है। तो जो करने की बात है वो जानने की इतनी नहीं है, आचरण में आगे सभी भजन कर ही रही है वो, अब कितनी प्रकार जानती नहीं, परंतु भजन स्वतः उसके मन से आ गया था। तो स्वाभाविक एक अपनी स्थिति होती है, स्वाभाविक भजन में रुचि होती है, स्वतः भगवान मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, कोई प्रेम। मेरे से पूछा गया प्रेम क्या होता है, तो मैंने कहा भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, भगवान की बात अच्छी लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान का विवेचन अच्छा लगे, भगवान के चरित्र अच्छा लगे, मीठा लगता है, मन खिंचता है, संसार को छुपाते नहीं, संसार की चर्चा अच्छी नहीं लगती मुझे, इसमें गाना बजाना सब कुछ है, पर जिसमें प्रेम नहीं वो फीका फीका होता है, लवण बिना सुगंधन जैसे, साग बहुत अच्छे अच्छे बनाए पर नमक नहीं है, एक नमक न होने से भोजन में वो रस नहीं। ऐसे भगवान का प्रेम जिसमें नहीं है वो भोजन ऐसा प्यारा नहीं होता। तो प्रेम हो जाए भगवान में, स्नेह हो जाए भगवान अपने लगे, तो वो अपने कैसे लगे? अज्ञस्थ असुधान से संशय आत्मा, वो भगवान में नहीं लगता, तो उसका भगवान को भोजन वही चीज भगवान को प्यारी नहीं लगती। अज्ञ है आप, बिल्कुल नहीं जानते, पर श्रद्धा प्रेम है। जैसे शबरी अज्ञ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, जानती कुछ नहीं, बेचारी आचार विचार भी होता नहीं, शौचाचार सदाचार भी नहीं, लोग हम कैसे होने चाहिए, डरती डरती रहती बेचारी। तो वह तो क्या किया, शबरी ने पंपा सरोवर में जल ले लिया, तो ऋषि मुनि बिगड़ गए कि सरोवर का जल गंदा कर दिया था, ना छू दिया जल पवित्र हो गया। ऐसे कहा तो उसके बाद क्या हुआ कि वो खून ऋषि ऐसा हो गया, भोजन हो जल खराब हो गया एकदम ही। तो भगवान जब आए तो भगवान से प्रार्थना करी कि हमारा हमारे पोषण पूरा खराब हो गया जल, अब संध्या करें आरती करें भगवान को जल चढ़ावे सूर्य को, तो जल खराब हो गया, बड़ी बड़ी आफत हुई, आप पधारो। भगवान की इच्छा, चलो भाई जाकर आप चरण रखो भीतर में। तो भगवान वैसे ही रहा चरण, वो तो पवित्र हुआ ही नहीं, उनको आश्चर्य भगवान का चरण रख दिया, जिस चरण से गंगा जी प्रकट हुई तीन लोगों को पवित्र करने वाली, उस जल से ही पवित्र नहीं हुई, क्या बात हुई। तो सबरी बिचारी डरती थी, ऋषि मुनि बहुत कह रहे, भगवान ने कहा कैसे पवित्र हो, तो भगवान ने कहा ये सबरी चरण धो ले तो हो जाए। ऋषि मुनि देखने लगे आपस में कि क्या कहते हैं भगवान, ये सौरी है तो सौरी बुलाया, भगवान रघुनाथ जी ने बुलाया, सौरी धरा, डरती थी ऋषियों से कि अभी मारपीट करेंगे, नारायण क्या कहेंगे, ये मैं अछूत हूं। आई तो भगवान ने कहा चरण पैर धो ले, तो ऋषियां देखने लगी अभी तो रघुनाथ जी महाराज पास में है, ये चले जाएंगे फिर काम तो इनसे पड़ेगा, तो ये कहीं मारपीट करेंगे क्या करेंगे। ऋषि ने कहा तो चरण दिए, चरण देते ही महाराज निर्मल हो गया, स्वच्छ निर्मल जल हो गया एकदम ही। तो ये क्या, ये तो बात है तो भगवान की, एक भगवान के सिवाय है क्या सबरी में कुछ और, महिमा तो भगवान की है, पर भगवान अपनी महिमा को भक्तों के द्वारा प्रकट करते हैं, स्वयं प्रकट नहीं करते हैं, भक्तों का आदर करते हैं, भगवत मान बढ़ाते हैं, ऐसे शुद्ध हो गया। तो अज्ञ और अश्रद्धालु जानता नहीं, फिर विश्वास नहीं करता, तो जानते तो नहीं है, सबरी को ज्ञान नहीं है, पर विश्वास है मतंग ऋषि के वचनों पर कि महाराज ने कहा है अब दुर्गुना जी आवेंगे, आना ही पड़ेगा, कि महाराज ने कह दिया है, तो उस पर बड़ा दृढ़ विश्वास था, उस विश्वास से रघुनाथ जी महाराज को आना ही पड़ा, क्यों वो प्रतीक्षा कर रही है, ऐसे संत ऋषि के वचन है। तो वास्तव में अज्ञ हो तो क्या करे, विश्वास करे भगवान का, विश्वास करे भगवान की वाणी पर, विश्वास करे वेदों की वाणी पर, विश्वास करे संत महात्माओं के वचन पर, विश्वास करे, तो उसे बहुत विलक्षणता आ जाती है स्वतः, वो साधन से नहीं आती, हम भजन ध्यान करें एकांत में करें, उनसे वो आत्मा आती जो इससे आती, श्रद्धा से विश्वास से भावना से जो विशेष उन्नति होती है, वो साधन से लाभ जरूर होता है, जो कोई साधन करता है वो लाभ से वंचित नहीं रहता, परंतु साधन करते उस साधन के अनुसार उनको सिद्धि मिलती है, कृपा से मिलती है, वो तो अचानक मिलती है, जैसे कोई कमा करके धनी बने एक तो, और एक धनी के गोद चला जाए तो कल कंगला राज लखपति करोड़पति हो जाए जी, वो धन गोद चला गया। तो इस तरह से सत्संग से भगवान के शास्त्रों से जो विश्वास करके चले जाते हैं वो गोद चले जाते हैं, सत्संग जिनको मिल जाती है वो सत्संग के द्वारा कमाया हुआ धन मिलता है। अगर हम अभ्यास करें तो कितने दिनों से वैसा अभ्यास होगा, जो ऐसे अभ्यास वाले मिल जाए तो एक दिन में कितनी बातें सुन लेते, कितनी बातें आ जाती है। तो सत्संग के द्वारा जो अध्ययन होता है, सत्संग के द्वारा जो बोध होता है, ज्ञान होता है, वो उतना अभ्यास से नहीं होता है, ऐसी विचित्रता आती है उसमें, कि वो सत्संग करते है ना, अच्छे अच्छे जानकारों की बातें सुनते हैं तो उनमें विलक्षणता आ जाती है, तो अज्ञता मिट जाती है। अज्ञ हो और श्रद्धालु हो तो मिट रहे श्रद्धा से, श्रद्धा मयो यम पुरुषो यो श्रद्धा से वसा। 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं तेषा निष्ठा तु का, अर्जुन पूछते हैं उनकी निष्ठा क्या है महाराज, शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करते हैं, उनकी निष्ठा कौन सी होती है, शास्त्र तो शास्त्र ज्यादा निष्ठा होती है, उनकी शास्त्र तो पढ़े नहीं जानते नहीं और करते हैं श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान भजन ध्यान करते हैं, तो शास्त्रों से विशेष उसमें होता है भगवान की निष्ठा, तीन तरह की होती है, सात्विक राजस्व तामस। तो सात्विक श्रद्धा होती है अज्ञता पूर्वक ही भगवान पर जितना विश्वास होता है, जितना हृदय में भरोसा होता है, जितनी आशा होती है भगवान की तरफ, उतना ही उसका जीवन बहुत शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, ऊपर में भरे उसके पास न शास्त्र है, न सुंदर भाषा है, न कोई सुंदर चतुराई है, न शास्त्र है, कुछ भी नहीं, कर्माबाई का खींचा ही भगवान को अच्छा लगा, वो सच है जैसी अपने अपने अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने कुल के अनुसार खींचा बना देती है, ठाकुर जी को भोजन कर देती है, धाबड़ी रो पर दो की नो रुचि भोग लगायो, धाबड़ा हो जाए धाबड़ा, धाबड़ो केवल गागरे वो जाटनी होते है ना, इनके धाबड़ा होता है गागरा, तो धाबड़ा होता है ऊन का, वो ऊन का और तरह का होता है, माइयों के जो होता है ना वो गागरा होता है, गाग्रा और धाबड़ा और होता है। गाग्रे में तो कड़िया लगती, कड़िया ऐसी कड़ी होती है जैसे छोटी बड़ी हो, वो कड़िया लगा करके बनाते है गागरा। और धाबड़ा सीधी कामड़ होती, सीधी कामड़ी उस कामड़ को ऐसे लपेट करके और लगा दिया ऊपर डोरी से कसम बांध दिया। धाबड़ा होता है तो सीधी कामड़ होती है, और कड़ी लगा करके सीधा कोई ऊपर तो पथरा होती जिससे घेर हो ऐसा नहीं होता है। तो उस धाबड़ी और पढ़ दो क्यों ठाकुर जी भोजन करे जो पढ़ दो लगाना चाहिए। और धाबड़ा बड़ा धोया नहीं जाता, उनका कपड़ा कहां तक धोए, गुरु जी ने धोड़ दे वो ऐसा कई वर्षों का। तो ऐसे धाबड़ी और पढ़ दो जो ठाकुर जी दूसरे बोल रहे भीतर में भाव है तो अधिक भाव होने से शुद्धि अशुद्धि परवाही नहीं होती। इसका अर्थ उल्टा मत लगाना भाई के साथ क्या जरूरत है अपने शुद्धि की, शुद्धि की बड़ी भारी आवश्यकता है, उसकी शुद्धि उशुद्धि है ही नहीं, अशुद्धि कैसे होती क्या होता है उसकी आपद है ही नहीं है। उसके तो सीधा सरल भाव है ठाकुर जी को भोजन कराओ। ये शबरीर है इनके मन में आती इन गोद लेके लावे प्यार करे तो ठाकुर जी की वशिक था, ठाकुर जी गाता था। भाव है ना भावग्राही नारद्रह तो अज्ञा अश्रद्धा नार, तो उनकी श्रद्धा है प्रेम है भक्ति है वो विशेष है। तो इसे अज्ञता जो दूर कर दे शास्त्रों से पढ़ाई कर ले तो पढ़ाई में वो शक्ति नहीं आती जो श्रद्धा से आती है। अज्ञा श्रद्धा श्रद्धा नहीं है सबसे है भीतर तो उसका पतन होता है। संशय आत्मा संशय निशय हो जाए भगवान पर भरोसा करे कि मैं तो भगवान काम करके मैं तो भगवान ही भरोसे हूँ। तो एक आस हो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास। जैसे चातक होता है वर्षा की बूंद को ही पीता है, गंगा जल को भी नहीं पीता, जमीन का जल नहीं पीता, निष्ठा है ऐसे भक्त होता है वो भगवंता भगवान का ही प्रेम करता है। भगवान ने चारों भक्तों को उदार बताया, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चतुर्विधा भजन्ते मा, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चातुर्य भक्त। तो अर्थ अर्थ कौन होता है, अर्थार्थी अर्थार्थी में धन चाहने वाला, अर्थ तो दुख दूर करना चाहने वाला, जिज्ञासु तत्व से जानने इच्छा वाला, और ज्ञानी क्या ज्ञानी वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ये ज्ञान है सब भगवान है सब भगवान है, ये जैसा ज्ञान है ये ज्ञान कभी टलता नहीं कभी सपने में भी इधर उधर होता नहीं, ऐसे ज्ञानवान भगवान को बहुत प्यारा लगता है। तो अर्थ अर्थात उदाहरण तो दुख दूर करना चाहते हैं धन लेना चाहते हैं उनको भगवान उदार का। अब अर्थ और उदार दोनों अर्थार्थी उदार दोनों बैठती नहीं बात, धन चाहता है उदार है उदार कहा तो मंगता है पर भगवान कितने उदार है वो अटपटी बात है। अर्थार्थी को भगवान उदार कहते हैं, उदार कहने का तात्पर्य मेरे से लेता है, धन चाहता धन की भूख नहीं है, धन की भूख दूर करना चाहता है करता है चाहता है मेरे से। अनन्य भाव है भगवान को भी और कोई आसरा ना विश्वास और आसरा विश्वास उसने एक भगवान का ही है। तो ऐसे भगवान की पराग एक भगवान में एक निष्ठ हो जाता है वो भगवान को बहुत प्यारा लगे अर्थात हो चाहे अर्थ हो चाहे जिज्ञास हो। अज्ञानी तो आते ही मतलब ज्ञानी तो बात ही अलग है, वो तो वासुदेव श्रम उसके भगवान से वियोग होता ही नहीं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह मेरे को देखता है, जहाँ दृष्टि पर भगवान वही देखे जहाँ भगवान जहाँ देखे वही भगवान, जहाँ मन जाए वही भगवान, वासुदेव सर्वम है वो उसके तो भगवान का ध्यान थोड़ा ही करना पड़ता है। जिसकी दृष्टि में संसार है और भगवान दो है तो भगवान मन मन लगाता है संसार से हटाता है, और जिसके भीतर में एक भगवान ही है कहाँ हटावे कहाँ लगावे वो तो हरदम भगवान में ही लगा रहता है। मन में चाहे कुछ भी चिंतन हो वो भगवान का ही होता है वो चिंतन, क्यों सब भगवान ही वासुदेव सर्वम तो भक्त अनन्य होता है वो भक्त विलक्षण होता है। तो ऐसे भगवान ही हमारे सब कुछ है ऐसे लिख करके भजन करो एक निष्ठ हो जाओ भगवान में ऐसा। प्राय सत्संगी साधन करने वाले हैं उनकी निष्ठा एक नहीं होती है, एक निष्ठ हो जाते हैं तो सिद्धि बहुत जल्दी होती है। अज्ञा से अश्रद्धा दान से संशयात्म। अब वो कैसे हमें अज्ञा तो श्रद्धा कर दो भाई, नहीं तो शास्त्र से जान लो, किसी तरह से संशय दूर करो, एक मनिष्ठ हो जाओ, एक भगवान ही मेरे दे बस। जैसे मीरा बाई ने कहा एक मतलब पितर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो दूसरा कोई है ही नहीं। ठाकुर जी के लिए ये सब कुछ है, ठाकुर जी के परायण है, और किसी कोई सास लगी पीहर की कोई भीतर में लालसा नहीं है, इच्छा नहीं है, संबंध नहीं है, केवल ठाकुर जी मेरे हैं। अनन्य भाव सो अनन्य जाके ऐसी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सब भगवान है, चार अचर जितना है। ऐसी बुद्धि चलती ही नहीं, हरदम निरंतर रहती है कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो सब भगवान है। उन्हें आनंद ही आनंद है, बैठते उठते सोते जागते खाते पीते हर समय आनंद एक ही रहता है। इसमें क्यों बोलो, संसार नहीं, वो हटता नहीं, उसे संसार हटता नहीं, तो संसार का स्वरूप यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मैं पश्यति। तो वही अज्ञान अश्रद्धा रहा है, अपने संशयात्मा संशय न रखो, दृढ़ता करो, और चाहे तो शास्त्रों से संशय दूर करो, और चाहे श्रद्धा से, तो श्रद्धा से जो संशय दूर किया जाता है उसका दर्जा ऊंचा है। श्रद्धा विश्वास कर लिया, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम चातुर तुलसीदास, जैसे मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ऐसा भाई हो तो मीरा भाई है, बहन हो तो मीरा भाई है, मीरा भाई का स्वरूप है वो, जैसे ऐसे ही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और अन्य की तरह कोई मन जाता ही नहीं। अन्य है तो अच्छी बात है, अपने घर तो अपने मतलब नहीं है, अपने कुछ लेना देना नहीं है, एक भगवान है हमारे दो, मेरे तो गिरधर गोपाल, ऐसे भगवान के प्रति अनन्य भाव होता है, उस भक्त की भगवान ने बड़ी महिमा कही है। इस बात से ज्ञानी तो आत्मा ही महिमा, तुम ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, सम आत्मा सुदुर्लभ है कि वासुदेव सर्व में, ऐसा जो ज्ञान है वो महात्मा बहुत दुर्लभ है, मिलता नहीं ऐसा। ज्ञान योगी ज्ञान ध्यान योगी भक्ति योगी लय योगी हट योगी राजयोगी मिल जाएंगे, दुर्लभ है वो भी मिलने कठिन है, परंतु वासुदेव सर्वम सब आत्मा शुद्ध दुर्लभ, इति ज्ञानवान सब आत्मा शुद्ध दुर्लभ, भगवान कहते हैं जिस दृष्टि में। अब कहाँ उसी कहाँ जाए कहाँ रह, किसको याद करके हरदम आनंद रहता है, हरदम ही अपना प्यारा इष्ट मिलता है, कोई अपना प्यारा मित्र मिलता है तो उसके मिलने से कितना एक आनंद आता है। अरे उस दिन सब जगह भगवान देखे उनके आनंद का क्या ठिकाना है, उन्हें कामना दी वो ही कर सकती है, कामना पैदा होती ही नहीं। ये जो दार्शनिक भेद है ना, दार्शनिक सांख्य है योग है पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा है न्याय है वैशेषिक है छह दर्शन है, ये तो छह दर्शनों में जो पारंगत हो जाते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है, परंतु तो मुक्ति होने पर भी अपना अपना एक मत रहता है, अपनी मान्यता अलग अलग रहती है। वासुदेव सर्व की मान्यता नहीं रहती अलग, क्या अलग रही बात, अपने कोई बात ही नहीं है। कल पूछा था नहीं ये बात किसी भी, दो तरह की निष्ठा है, ज्ञान योग इंसान क्या नाम कर्म योग योगी नाम, तो वो भक्ति वो मैंने बताया कि भक्ति है वो उसकी निष्ठा खुद की नहीं होती, वो भगवत निष्ठ होता है। तो अगर ये प्रसंग आया था तो कैसे बताऊं उनको, वो ज्ञान योग कर्म योग इसके द्वारा नहीं है, दार्शनिक सिद्धांतों को लेकर नहीं चलता है वो, तो केवल भगवान पर यही विश्वास है, तो भगवान निष्ठ होता है। लोकेशन द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयान, मैंने सांख्य योग और कर्म योग दो निष्ठाएं कही है, तो दो संख्यान योग संख्या नाम कर्म योग योगी नाम, इस वास्तव निष्ठा भगवान की भगवत निष्ठा है ना, सांख्य योग जानता इस बार गीता में अन्य अजानंत ना ज्ञान योग जानते ना कर्म योग जानते ना ध्यान योग जानते, श्रुतवान सुन लिया जब विश्वास कर लिया ते विचार तरंत मृत्यु मृत्यु को उतर जाते हैं। ऋषि ने कह दिया 400 गाय है इसको ले जाओ, अच्छा जल अच्छा पान घास हो अच्छी जगह ले जाओ, कह दिया। उन्होंने कह दिया 1000 ही तो मैं लौटूंगा, तो गाय उछलाते रहा, वो बढ़ती बढ़ती 1000 हो गई, बछड़ा बछड़ी होते गाय होती गई होती बढ़ गई, 1000 होती गिनी नहीं उसने। एक बैल ने आकर कहा कि हमारे 1000 संख्या हो गई है, गुरु जी पर ले चलो, हमारे कोई एक दिन में कई बार गिने कदू कितनी संख्या हो गई है, माला फिर तो राम राम राम राम कितना मिले बाकी है तो आप आते कब मिटे आप, ऐसे भजन कैसे भजन हो।